Bismillah wa kafa wa ba'd. Tunamsifu na kumtukuza Rabbul Izzati wal Jalal. Sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na karibu ndugu yetu Muislamu kuweza kufuata makala zetu baada ya masala ya Waislamu na kuweza kuyaweka sawa sawa kupitia kwa mashaikha zetu tofauti, mashaikha zetu wa kisunna. Sala mezani ambalo leo litajibiwa na ndugu yetu Abu Aziz Umar Qasim kutoka inchi huko ya Bali, Allah muhifadhi. Na sala hili limetoka kwa mtoto wa Hawa kutoka Burundi. Anauliza nasema, baadhi ya ndoa zimekuwa na misukosuko mingi, na hii inaleta matatizo kwa wale ambao wanaolewa ya ima kuoa bila kufanya istikhara. Jamani, tufanye istikhara ili tuweze kudumisha ndoa zetu, na pia tumuombe Allah sana katika ndoa zetu, na pia tuwe na subira. Anauliza mtoto wa Hawa, anasema pindi mke na mume wamegombana, talaka imetambaa, je, mme ni muda gani mme anayo uwezo wa kuweza kumchukua mwanaye, yani kumtoa katika milki ya mamake na kuweza kumlea yeye? Fatafadhali mashkura ya habibi Umar Qasim. Kwanza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu tena Sheikh Mwana, nadhani swala litakuwa limefahamika inshallah. Tafadhali. Naam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah kulipeni kila la khairi na ahifadhi studio ala wazni. Naam. Shukrani. Naam. Swala hili la kuhusu mtoto ana haki ya kulelewa na nani pindi mama atakapopewa talaka. Ndio. Naam. Ni kwamba kawaida, kwanza mtoto ana haki ya kulelewa na wazazi wawili. Ndio. Ikiwa kwamba wanaishi pamoja. Ndio. Na ikiwa kwamba ikatokea sasa mwana mama akapewa talaka, wakaachana mke na mume. Ndio. Basi kwenye hicho kipindi mtoto atakuwa yuko na haki ya kulelewa na mama, ikiwa kwamba mwana mama yule atakuwa bado hajaolewa sehemu nyingine. Ndio. Na ikiwa kwamba huyo mtoto atakuwa hajafikia umri wa upambanuzi, umri wa tamyizi. Ndio. Na kwa tofauti kwa wanazuoni kusikana huyo umri wa tamyizi upambanua, wamoja wakasema miaka ni 7, wengine ni 8. Ndio kauli ambayo ilitembelewa kwa wanazuoni wengi. Ndio. Baada ya mtoto atakuwa hajafikisha hiyo miaka na tena mama hajaolewa pengine, basi mtoto yule ana haki ya kulelewa na mama. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema pindi anasimulia hadithi ya Abdullah ibn Amri, anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadha kana batni lahu wi'aan wa thadyi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaa. Naam. Yule mwana mama anasema, huyu Mtume wa Allah, hakika mtoto wangu huu, tumbo langu mimi limekuwa ni hifadhi lake, ilikuwa ni chombo cha kumhifadhi, na maziwa yangu mimi ilikuwa ni kinywaji chake yeye. Ndiyo. Na paja zangu mimi ilikuwa ni sehemu yake, alikuwa na miliki yeye, maanake ilikuwa ni sehemu yake ya kuikaa yeye, anatulia yuko. Wa inna abahu talakani, na baba yake kanitaliki, kanipa talaka. Wa arada ayantazi'ahu minni, na anataka kumninyanganya, baba yake anataka kumnitoa yeye, kumninyanganya. Ndiyo. Faqala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, wewe una haki zaidi kwa mtoto huyo maadam bado hujaolewa. Hadithi imepokea Imam Ahmad 6707 na Imam Abu Daud 2276. Na hadithi hii amehasanisha Sheikh Al-Albani kwenye kitabu chake Sahih Sunan Abi Daud, Allah amrahim shaykh wetu. Ama ikiwa kwamba vile mwanamama sasa kaolewa pangine, kisha achika ikabidi aolewe pangine, hapo pana ikhtilafu kati ya wanazuoni. Kwenye hali hiyo, ikiwa kwamba vile mwanamama ataolewa pangine, wanazuoni wakasema kwamba vile malezi ya mtoto yanahama kwa mtu mwingine, sawa, yeah, kwa mtu mwingine kinyume na mama yule. Miongoni mwa wanazuoni pako khilafu baina ya mafuqaha, wanazuoni wa fiqhi hii, yeah, miongoni mwao pako wale ambao wanaona kwamba vile malezi ya mtoto yanafika yanahama kwa mama wa mama wa mtoto, bimaana kwa bibi, kwa bibi, yeah. Na hii ni kauli ya jumhuri katika madhehebu manne. Kadhalika wanaona wengine wakaona kwamba vile kwenye hali kama hiyo mama akishaolewa malezi yatafika yanahama kwa baba. Hili ni chaguo la Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na Ibn al-Qayyim rahimahullah. Naam. Kisha ikiwa kwamba vile tutachukua kauli ya kusema kwamba malezi yanahama kwa baba wa mtoto, sawa, yanahamia kwa baba wa mtoto, na au baba akaridhia mtoto abaki na mama, ndio abaki na mama, na baba akaendelea na muhudumia mtoto wake, na yule mume wa pili akawafiki hilo jambo, akasema hakuna ubaya mtoto kulelewa kwangu, basi hilo jambo hakuna ubaya mtoto kuendelea na lelewa na mama. Naam. Na wanazuoni jumhuri waliposema kwamba vile malezi yanafika yanahama kwa bibi, bimaana kwa mama wa mama wa mtoto, ni kwa sababu malezi ya yule mtoto ni haki ya yule mwenye kumlea ambaye ni mama, sio haki ya baba. Kwa hiyo kwenye hii hali mama huyu anakuwa yuko na haki ya kumpatia mtu mwingine, mm-hmm, ana haki ya kumpa mtu mwingine katika familia yake yeye, mama familia mama yake mzazi, yeah, sawa, yeah. Kadhalika ikiwa kwamba vile mwanamama hajaolewa na mtoto akafikisha umri wa miaka 7, kwenye hii hali ikiwa kwamba vile mtoto ni mwanamume, naam, hujira baina ubai baina abihi wa ummi, anapewa khiari baina ya baba yake na mama yake, mm, achague sasa. Hiyo mtoto ndo achague, maana yake mtoto akishafikisha miaka 7 mtoto anapewa khiari achague kati ya baba na mama. Na hiyo ni kutokana na hadithi iliyothibiti ya Abu Huraira radhiallahu anhu aliposema kwamba pana mwanamama mmoja ambaye kaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yule mwanamama alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakuja kumwambia Mtume kwamba vile mume wake anataka kumnyang'anya mtoto wake. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia istahima alayhi, pigeni kura. Sawa. Kwa huyo mtoto. Kisha baadaye yule mume akawa amesema man yuhaquni fi waladi, yani nani ambaye atazozana na mimi kwa mtoto wangu, kwa maana mtoto ni wa kwangu tu, mtoto atakimbilia kwangu. Fakala nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema hadha abuk wa hadhihi ummuk, huyu ni baba yako na huyu ni mama yako, fakhudh biyadi ayyihima shi'ita, shika mkono wa yule unayempenda wewe, chagua mtoto hapo yule unayempenda wewe, yeah. Fa akhadha biyadi ummihi fantalaqat bihi, yule mtoto akawa amechukua, akawa ameshika mkono wa mama yake, ikabidi mama ndo akawa amemchagua. Hadithi hii itazame kwenye sunan an-Nasa'i ya hadithi ya 3496 na kwenye sunan ya Abi Daudi 2272. Alafu hiyo hadithi amesahihisha Sheikh al-Albani kwenye Sahihu Abi Daudi, yeah. Na kadhalika akaisahihisha Sheikh al-Wadi'i, bimaana Sheikh Muqbil rahimahullah, kwenye kitabu chake As-Sahihu al-Musnad hadithi 1293. Na huyu hii kauli usema anapewa khiari atakapofikisha miaka 7 ni madhehebu ya Imam Shafi na madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, na kauli katika baadhi ya madhehebu ya Malikia, na kama vile tulivyotanguliza ndio uchaguzi wa Ibn al-Qayyim na Imam Shawkani na Ibn Uthaymeen, wa hukia ijma'u sahabati ala dhalika, bali na ikanukuliwa kwamba masahaba wamekubaliana kunako jambo hilo. Tutataja vitabu baadaye vya mtu kuweza kurejelea yako. Ndio. Fal muhimu. Na kwa nini wanazuoni wamechagua hili la miaka misaba? Wamechagua hili la miaka misaba kwa sababu wametembelea kwenye ile hadithi ya kusema kwamba mtoto anaamrishwa kusali, anaanza kuamrishwa kusali akieneza miaka saba. Akifikisha kumi upigwa kwa kukataa kusali. Naam. Hiyo utizame kitabu kinaitwa Al-Mubdi cha Ibn Muflih, kitabu cha 8, ukurasa wa 206. Na pia wanazuoni wamechagua hiyo ya miaka saba kwa sababu mara nyingi kwenye umri wa miaka saba mtoto anakuwa ashaanza kuona upambanuzi, anakuwa anajua kupambanua vitu, kutofautisha vitu. Na kasema hayo Shekhu Ibn Uthaymeen kwenye kitabu chake Ash-Sharh Al-Mumti', kitabu cha 13 ukurasa wa 546. Kadhalika zimekuja athari mathalan kutoka kwa Abdurrahman ibn Ghanim قال شهدت عمر خير صبيا بين ابيه وامه. Nimeshuhudia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akimpa khiari mtoto achague baina baba yake na mama yake. Hiyo athari ya Umar amepokea Ibn Abi Shayba kwenye Al-Musannaf, hadithi ya 19456, na kadhalika Imam al-Baihaqi baada ya hadithi ya 16180 wasahahahu Sheikh al-Albani kwenye Irwa al-Ghalil, kitabu cha 7 ukurasa wa 251. Naam, na ukirejelea kwenye hicho cho kitabu cha Irwa hiyo namba tunaitaja, utapata pengine faida tena ya kisa kilichotokea kwa Ali, jinsi mama jinsi gani Ali alivyompatia khiari mtoto kuchagua nani atakayemlea. Naam. Naam. Kadhalika hapo ni wakati mtoto akiwa ni mwanamume ama mtoto akiwa ni mwanamke. Sasa wanazuona mihtilafiana. Yule Mshafiki akasema kwamba vile na mtoto mwanamke kadhalika anatoa khiari ya kuchagua. Imam Abu Hanifa akasema kwamba mtoto mwanamke ana haki ya kulelewa na mama yake hadi pale atakapoozeshwa au atakapo baligh. Kwa Kiswahili ni mtu anasema atakapovunja uongo. Imam Malik akasema kwamba vile mama ana haki ya mtoto mpaka atakapoolewa na atakapoingiliwa na mume wake. Na Imam Ahmadi akasema kwamba vile baba ana haki ya mtoto wake kwa sababu mtoto wake huyo wa kike, kwa sababu baba ndiye ambaye anatawala kwa kumlinda binti yake huyo. Kwa faida zaidi unarejelea kitabu Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyya, kitabu cha 17 ukurasa wa 314 na kadhalika 314 hadi 317. Falmuhim. Kwa hiyo hapa bila ikhtisari shadidi ni kwamba mtoto wakati bado hajabale, wakati bado hajafikisha miaka misaba, analelewa na mama yake. Ama akifikisha upambanuzi anapewa khiari. Anapewa khiari achague sasa yeye mwenyewe nani atakayemlea. Kama jinsi alivyosema Ibn Qudama rahimahullah, akasema wala tathbutu alhadana illa ala tifli au almatu, haithibiti malezi ya mtoto kwa mama, haithibiti malezi ya mtoto kwa mama isipokuwa kwa yule mtoto ambaye atakuwa bado ni mdogo au yule ambaye atakuwa ni mpungufu wa akili. Fa amma albaligh arshid, ama akiwa ni mtu ambaye kisha baligh akawa ni mwenye upambanuo, mwenye kuweza kupambanua mambo, fala hadana ta'alayhi wa ilayhi alkhiyara fi aliqamati inda man sha'a min abawayhi, mtoto huyo basi mambo ya malezi yanakuwa tena hakuna, kwa sababu inakuwa tena hakuna eti kusema kwamba atalelewa kwa mama au nini, inabidi apewe khiari ataishi kwa nani kati ya wazazi wake wawili, atachagua yeye yule anayemtaka. Ukitizama kitabu Al-Mughni, kitabu cha 8 ukurasa wa 191. Na kadhalika malezi la subhanallah Yashufadha, matumizi ya watoto wanapokuwa wako wanalelewa kwa mama, basi matumizi yatakuwa juu ya baba zao. Baba ndio wenye kutoa huduma za kuwahudumia hao watoto. Kwa faida zaidi, mtu arejelee vitabu ambavyo tunavyovitaja. Arejelee kitabu kile Hashia tu Sharh al-Khurashi, kitabu cha 4 ukurasa wa 207, na Al-Mawsu'at al-Fiqhiyya, kitabu cha 17 ukurasa wa 301, na kadhalika arejelee kitabu Mughni al-Muhtaj, kitabu cha 3 ukurasa wa 457, na kadhalika Tuhfat al-Muhtaj cha Ibn al-Hajar al-Haytami, kitabu cha 8 ukurasa wa 360, na kadhalika arejelee kitabu Al-Insaf cha Al-Mardawi, kitabu cha 9 ukurasa wa 316 hadi 318. Na kadhalika arejelee kitabu At-Tafsira cha Al-Nakhmi, kitabu cha 6 ukurasa wa 2573. Ile kauli tumesema kwamba makubaliano wanazuoni kirejelea kitabu Al-Mughni, kitabu makubaliano ya masahaba, kitabu cha 8 Al-Mughni, kitabu cha 8 ukurasa wa 240. Naam, ana itaka rejelea hivyo vitabu atapata faida zaidi na mapana zaidi kuliko haya ambayo tuliyazungumza. Tumezungumza kwa ufupi, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe kwa pale ambapo tutakuwa tumekosea na pale ambapo tutakuwa tumepatia tawfiki yake yeye. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Naam, ni hayo tu kutoka na sala letu la dada yetu kutoka nchi ya Burundi. Insha Allah, nadhani dalili zimetolewa. Kuna watu ambao wanauliza mbona vitabu vinakuwa vingi. Ndio hii masala au masala zote ambazo zinazopita katika studio yetu ala wazni ni tosha kuwapatia watu dalili, maana inasikiliziwa na watu wengi, baadhi yao ni watu wakoza kutafuta elimu. Zinapotolewa dalili na baadhi ya vitabu, ni jambo mojawapo ya kuwapelekea watu kuweza kufunua vitabu hivyo na kuweza kujipatia faida zilizokuwa nyingi, maana inazinavyotoka makala zinatoka kwa ufupi, ila utakapoikaa mwenyewe nyumbani mbele ya ustadhi wako anakufanulia vizuri na kuweza kufaidika mengi. Allah atukubali na atukubali matendo yetu. Amin, amin, amin.